عنك بالمعروف. روى الترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. سلبني بندرا دبونغانا تريتن أندو دها جون حق غاندا بدل ما فيو دي الله جاواتاكو فا جاواتاكو حق غاندا ويليما او بانغال جوم غالما اي تاي جوم غالما نا ويلما دوم كاي ودو فتشو سيكي أندو الله نا ويلما هانو أرض حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقال دبو كان غاندو دا ويهي ووري ادوني هاو ما جوم غالما كاينا ويلتنيمو نا ويلانو ويني وناتن الجنة. حديثنا الترمذي او جيوا نيمورو باتو جينر تيامدر سفان جيغوم اكو وهنن احفظن بيوت ازواجكن واموالهم وهنداني ريب بنجرا ريب هوكن داد دون ديني تشود جوم غالي جي مون دي كو دوم ويا ندو ويا كو يوران غال جوم غال مون ديني جاود ال مابي كو جيدا هنا دبون فو نانغا موفتا دوم ون كو ياميرا واولادهم دينو سوكا بي بي جوم غال ماكو بي تو ان جيبيني مو سو غودو جيبيني مو كو بينغيل ماكو الله وادي ولا ترهقنهم في النفقه وقمنا بخدمتهم ko tambina jam galleji bi anafgeji addu addu ko honnon kadi yemira ko yon liggano bi on pewanam dum hono tayidi hebde barkaji wallan jam gallema nguppa chemti makko mbada hakke lonna ganda fitta suudu makko dum hono ko yemira wa ada'i huquqihim rukud hakkeji mabbe wa hadarna min at-tasahul fi zalika honno rebe an dentina yo dento de wetsina den gede faqad warada al-wa'idu ash-sharidu fi al-hadith al-muttafaq 'alayhi an abi hurairah radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأتي فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي رواية لمسلم والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتعب عليه إلا كان الذي في السماء ساخضا عليها حتى يرضى عنها زوجها. سلم مني بندرا بحكم دارد إن بنغل بندرا بحكم دارد ويوان ديان تحاجون نغند داوان سالور بوان تجاقوب بنغل جمغل لجمون إن e hakki ganduda yo dofto jom galle ko Allah farli dum ko non chappoje kulbini de ngari hen ngati are hadith abi hurara annabi sallallahu alaihi wasallam o wi kala debbo ko mo jida jom galle makko noddi mo fewde ganduda lende mun o sali gorko o walen tikkani mo kanko debbo malaikaaji mbal huddemo ha wet riwaya muslim to annabi ju mi wondiri mo fittando am woni jungum annabi ju hali ha o wondi o wi kala kay gorko noddiro jom suudu mo fewde mun on sali no taade o yi sona kay laato gondo do asmano ina tikkani mu kango debbo dum woni Allah haande ganda jom galle o welta haande hebi welaade wel dum do haaji welo jom galle o fof dum do ko hadith nay sahihul bukhari e sahih muslim fof tay ko ni mon hadith to bukhari to ujunna tati e temedi e chapantati jeedi to sahih muslim to ujunna e temennay e chapantati e jeego ko honnon gam bandiraabe en nyaagi jomra e mbey yo Allah wallu yo Allah hebiti en fallahul musta'an. Hal tarda mu'mina aqila sharifa hurra afifa bidhalik وما أكثر اللواتي هذه حالهن والعياذ بالله ادم بي يا الله ولكو اسي دب غون اندو الله بي اكا جول ارجوغي حق اللي ميدا كا تيددو كا ديمو بيدا دا ريني هورما ار جابا دوم ار يدي غاندا الله تيكما ولا يدي ها جون ملائكه بالا حدما اي كو مين اندا كو بوري هادر كو ني دي سوناكو الله فابي ادم بي يا الله ولكو كو نن ار الحديث امام احمد الترمذي كبر قال معاذ بن جبل رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي لا تؤذي امراه زوجها في الدنيا إلا قالت لزوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. قلنا عند الحديث أحمد الترمذي أي حديث كبراد معاذ بن جبل رضي الله عنه وي النبي صلى الله عليه وسلم يكي دبك يتوني تجم قل من دعي أدنا تنك جم قل وكيك جول لك قون إن دعي الله أو أمهاني رسل عند داري بهول إمتو على الجنة سنارى بمكو على الجنة بأنبياء دبو أدو وطوني مبياء كودة دبو en bi odo sa yara toñam woni ko batte ganda ko yantere e ma yama jon joni o serma wala ceronto adun to feway amen kon dan dum ne hadith mo ganda musnad e jami'u tirmidhi rawi tirmidhi an abi hurairah radhiyallahu anhu an nabi sallallahu alayhi wasallam qal law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al marata an tasjuda li zawjiha ko honni an nabi sallallahu o wi kanko sinno fo o yemiran no kay neddo yo sujjan ganda neddo oy ko debbo tan emiran no su janjum galle mun ha joni hollere ko batti hakke on way mawnude ni wa ma zaaka ayyuha al ikhwa illa li 'izmi haqqihi 'alayha faltastami' zawjat hadhihi al ahadith al sharifa wal ta'mal 'ala dawiha in aradna sa'ar ad dunya wa thawab al akhirah dum non banjira rewbe kedede dido nganda hadiseje dido halaji tiddudo hala annabi sallallahu alaihi wasallam kala jiddo malal e jiddo dadal aw jewara ko ndedo hunde gollira so yidi hebde malal aduna ila karafo wa innaka la tusabu bi zuhul wa ta'saf ashad al asaf من وضع كثيرة الزوجات في بيوتهن ومعاملتهن لأزواجهن إن جاكو غاندا أدنت بني آدم هاويد هاندي أويمبيد إن غاندا أدنت دون متكيود إن جاها جونك بوري هاود بني راب روب ولا روب رسابي حكم جو حكم غلطين در تشود منهم من غندر جم غلي جم حبي taw gollal ngal wona gollal moƴƴal, walla noɓe nangiri joom galleji ɗi wona noon hani nangirede. Fa minhunna man la taarifu min zawjiha illa alhadima azalil tumdiruhu biwabili talabati walhajati wa tuzijuhu biqawami almushtarayati walkamaliyat. rewɓe woɓɓe nan toon kamɓe kay ala fof hakkunoɓe joom galleji ko addu tan, ala fof to nangi joom galle o sonana yewi ɗum e le ganduɗa nangi ɗum tan kono hay gollowo ɓuuri ɗum. eyyi ko honnoon ganduɗa ko ɗaɓɓata tan addanam ɗum ɗo sornam ɗum ɗo haajuji ɗi gasata cumji ganduɗa yo rokki cumji yo sorna almoraji yo fewnan ɗum ɗo e ɗum ɗo kada ko kada, jeeya tan ina windi kayitaji ha heewi, walla ina programme ha heewi, ma ɗum ɗo soode ma ɗum ɗo timmina kada ko kada. wa min azawjati man tukallifu shatban wa taqulu galatan wa tuksiru lagaba wa tatbau saqadan kunud anud gayru radiyatin wala wadud ida dakala rajulu baytuhu yajidu sababa rassa wa shara almubasar wa tataawula wazaq tusbihu hiya nawama wa tumsi wiha lawama. ina e rewɓe he kadi ha joni nan toon o ko ka caɗele tan fawata joom galle mum, kaari heeɓi ɗum ɗo minna mami heeɓa guello kaari nan jogui ɗum ɗo minna mami, kaari waɗanama ɗum ɗo minna mami mbaɗana kam ɗum ɗo, haalaji ne kewi, haalaji bonɗi ne kewi, ganduɗa kudde ƴettoje awa rewdi tan ganduɗa ko defoji joom galle o. so ko joom galle waɗi defoyel gotel limta guel mawnina guel mofta guel, ko hondani kay won debbo ganduɗa wona takkowo, wona ganduɗa bonɗo jikku, kon noon kadi wona ubbowo moƴƴere, wona candallo. awa kala ko gorko wawi wadde ɗum heeɓa tawiluya mum abadan, yiiɗata ala fof no mbatta ha yiiɗma. so joom galle naati suudu tawata hoko tawat toon cumti tunuwuɗi ganduɗa ganduɗa sugudu e hoore firnde, ko hon noon kadi tawata ɗum ha joni ganduɗa gueɗe nefniɗi. awa so fini ummata koko hondani koko takkata koko sikkata koko ganduɗa ha joni awa koko fawata ko tum si wohiya lawwama so fini ganduɗa ummatako eyyi ɗan toon ko hon noon kadi so hiiri koko ñingata tan koko felata tatamiru fi amadil beyte al hadimat. golle suudu mum ko hanno wadde foof fawide ngal ganduɗa e golloɓe kaso gollowo kaaɗi sona to barñini haaɗi ala ko fewnata. wala taarifu illa alhuruj illa alsahibati waaldzahaba ila alhafalat fala dina yardauha wala huluqa yuqawimuha. ko honno debbo cifuɗo ɓendani ala fof deeƴata e wonata nokku goto, yiɗi tan ko yaltude ne yaaha toon arta ga ina waɗa ga corok ne waɗa ga cortok, ala dina fof ina haɗa ɗum wadde ko booni, ala jikku moƴƴo kadi ko ina addana ɗum hersude ko waɗata ko. tadu bil wayli wa subur wa azami lumour inda adana futu. kala ko heeɓi ɗum no fotiri fof mawnin ɗum ɗon huuɗa ƴetto woyto haala hunde fof ɗen mooli allah. ɗum waɗi ha goto wi ganduɗa debbo sa yiɗi malede a ɗoftoto joom galle ma aljanna rewɓe ko ɗoftoyade ɓe gofata. soko gorko noddi wiya ko ya yaccu mosat beltoɗa woto jaboto mo nde o finni nde deƴƴata e hunde bonnantama, awa yamira ko ya fittu suudu ma yalaw ƴukake ma, kala wonde nanka mo lotota komo wuppata hollama ganduɗa tawi a woni danka kay kewɗo tundi ganduɗa no fawdiri comti ganduɗa e luuɓedi ɗum ɗo hay goto yiiɗa joom galle fof yiiɗa wawde dani. tawi ñamde ma e kaake ma koko sawlat tan buubi no ɓoka hen ala fof fewi hen a fittata a lawƴata fewnta ko moƴƴi fof ɗum ɗo eɗen muuli allah. so ɗumenni kadi hollama awa ganduɗa debbo kañum joom galle yiiɗo ko nokku fistuɗo, yiiɗo ko debbo ganduɗa fistuɗo laaɓɗo comti ko ɗum no ko yamira, ko hondani kadi ganduɗa joom galle ma ɓadoto ɗum awa ha joni ganduɗa kalna ɗum haalaji moƴƴi koni wiira danani banggal l'islam. so ɗum ɓenni falyattaqillaha almuslimuna walmuslimat wala yaqum kullu wahidin min al azwaji waalzawjati bi wajibi hatta la taqdiya almunazaatu al baqiyati albaqiya. ɗum noon bandiraɓe enen fof eɗen jamira hen kullu allah rewɓe hen worɓe hen goto fof yo daro place mum awa ha joni waɗa ko waɗɗe dow mum ko ha ganduɗa awa ha joni caɗele tampere kadi oto firtude ko heddinoɗon ko. ɗum enni bandiraɓe jomira subhanahu wa taala awa ɗum woni ko yamiri men ko yen kullu allah, yen ñaago joomira subhanahu wa taala yo allah moƴƴin ɓerɗe men, moƴƴina golleji men, moƴƴina anniyaji men. eɗen ñaagi allah kadi yo allah rokku men ummorade ha joni joom galleji he banggal rewɓe, joom suddiɓe he banggal rewɓe e ɓesguji he, yo allah rokku menen ko ina ɓumna ɓerɗe men. so ɗumenni jeeyaɓe allah gande anna sababa salahil usar wal buyuti umranuha bi taatillah wa ibaduha an masiyati falmaasi shumul usar wa harabul buyutat fa kam tafarraqa jamun wa tashattata shaml wa talaba usar وطلقت نساء وشرد أبناء بشؤم المعاصي المسموعة والمرئية والمقفوعة. ɗum ɓenni bandiraɓe ganden galleji ɗi hoko addanta ɗi fewde e deƴre a ganduɗa guurɗi e cuuɗi mumen ha joni gurtinen ɗi ha joni gurdiren galleji ɗi ɗoftare allah e cuuɗi men ɗi tanke kay e mbaɗani hen deftere allah nde, e mbaɗani hen juulu, e mbaɗani hen korka, e mbaɗani hen siftorde allah woto tampinen ko emen fewata. eyyi ko honnoon gande awa ha joni ko jomiraɗo wi ko woni gonga faman ussita bunyanuhu ala taqwa min allah wa ridwanin hayrun amman ussita bunyanuhu ala shafa jurufin har. e ganduɗa allah wi ganduɗa maadi galle ma heeɗa e dow kulol allah e dow deftere allah e dow ganduɗa moƴƴereji awaɗo galle kay allah wi ɓuuri moƴƴude kay ɓurata deeje kay galle ma haɗo ha joni en fongo jahannama eɗen muuli allah. ɗum noon ko ni sen ƴeewi ha joni enen galleji ɗi ko ɓuuri heede jeeya yimɓe no desirta rewɓe ɓeni eɗen muuli allah tawani no fuɗɗori ni fewani en jeebani adama ada jurtindire debbo biida aha ha ada nyi ada jama jikkuji makko taw ha ganda no gordon ada yaltide makko ada yahay daana makko no ko fof awa ana makko sheedan watta mon tati biya ada jogol wadde don ko moddi e dum bone o fuddoto awa hankan jaha biya ada resa on na feew jograani feewdi awa so mariage jina wada en ji cedele tampereji ko watte hen korne mobilaji en motoji en himbe torla hen to o hen awa ta fotto wanyangeji a fuddi dum no sa fuddiri dani gallama feewa ta jumraado ko wi ko woni ko hunde fuddete feewa ko e fuddi e deftere Allah e sunna annabi so fuddorima goful feewata ko Allah radum feewde fallama ganda ko wiete goful ko kanyum woni kiite galleji kanyum yirbinta galleji heewi batte gofe bonande ha joni serndi yimbe heewi batte den hunde ha joni serndi galleji rewbe heebe ganda adda dum en sere non ko anduta ko gofe bonandeji ko wadi ko non sukabe heebe charita e dow leydi hala ko addi dum tana batte gofi gofi ganda hande na cangitina keewi nana teedi e jeeteedi e jangateedi fof وَاعْلَمُوا رَحِمَكُمُ اللَّهُ أَنَّ الْبُيُوتَ مِنْ أَهَمِّ الْمَعَاقِلِ لِنَشْرِ الْإِيمَانِ وَإِخْرَاجِ دِينِ الْعَقِيدَةِ وَالْقُرْآنِ لَا سِيَّمَا فِي هَذَا الزَّمَانِ وَأَنَّ أَعْدَاءَ الْإِسْلَامِ لَا زَالُوا يَشُنُّونَ حَمَلَاتِهِمْ شَوَاعِ الْبُيُوتِ وَالْأُسَرِ كُنُنْ غَنَّن بَنْدِرَابِ هُودَ فُو غَنْدَدَا بُودُ وَاوَدِ حَاجُونِ سَانْكُودِ سَانْكِيدِ دِينِ أُ دُونُ كُو وَادِ گَالِيجِ دِي گَاتِي إِنْ أَنْدَا بَنِي آدَمَ كَالُ كُو تَاوُرِ جِنَّا مَنْ كُو دُمْ هِيوِي نَانْغُودِ e dum non de ka galleji di fewnude galle wada dewge wada resa jibina de ko hunde waande rende aqida ko hunde waande rende qur'ana ha siyama ka yoro zamanu mo gonden anbi l'islam fo nana harinan dadi ha tiidi ala fo ko be jidi ittude hande sona galleji di ko yimbe de to dirta ko abe no biye rewbe worbe fo poti ha goor watta commande goddo on aw goor fo to yidi yoya hakke rewbe hakke sukabe ko be kalata ko ala fo ko be tuufi ala ko be tobbido sona galleji di yo gitte tan yimbe bayno daabeji ni walla mbayna kambe no be ngurdita ganda leede l'occident ni ton gara huro hibbo tawa yimbe resundirbe hen wonta hay 20% buri hewde ganda dewle gala ndesani ede moole Allah ko wonnon fala taqillah jiabe Allah al aba wal ummahat yuhul Allah ganda bawira bi mara fi kulli min al azwaj wal zawjat fala tadakhalu fi hayat abnaihim illa fi ma fihi maslahatuhum wa lakun baytun nubuwwa ala sahibi afdalus salatu wassalam mithalan yuhtada wa anhum zadan yuqtafa fi tahqiq as saada وقد عداب المشكلات والخصومات كونن سدم بني بندرابي غور فو هانان كدي ودد سباب وينا بون ها جوني او ها جوني غاندودا غورنم سوكا اي مون اي هاي غود هانان يامر ديم سونا كو موجي او هاي غود هانان يامر ديم دبو سونا كو موجي كو الله يدو النبي يدي جومرا سبحانه وتعالى ركي من لا الله يوانا من نيمتي نورغال كو هونن سكار جيدو فوفتر اي مالال كو تاغال النبي يوانا تاي يبد مالال ادنا لا كرافو كونن سين جيبي جابي الله bangal hajun ko wita as-sa'ada mal hakun resnirbe didi e modjundiral hajun hakune mabbe dum non sai jeeduma jeewan hajun ngurno annabi sallallahu alaihi wasallam e sahaba e mabbe hono be badno kam fa min sahih ma warada fi kutub as-siyar annahu lamma mata walad ummi salim binti milhan zawjat abi talhah wa kana abu talhah qad kharaja mujahidan fi sabilillah fa lamma dakhala al-bayt qalat ummu sulaym la yadhkur ahadun li abi talhah mauta ibnihi فلما جاء وسأل عن ولده قالت هو أسكن ما يكون فظن أنه قد عوفي وقام فأكل ثم تزينت له رضي الله عنها وتطيبت فنام معها وأصاب منها فلما أصبح قالت له احتسب ولدك فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال بارك الله لكما في ليلتكما فجاءت بولد هو عبد الله بن أبي طلحة فأنجب ورزق عشر من الولد كلهم من القراء والعلماء والمجاهدين هذا سور هذه صورة من صور التعامل المثالي بين الأزواج والزوجات فأين المفتفون والمفتيات إنهم لكثيرون وإنهن لكثيرات ولله الفضل والمنة سلم مني بن رابع جيبن سنجد أن دلها جوني لها جوني قد دل النبي صلى الله عليه وسلم أو كم صحابة هنا مبانو لها جوني جغلنا ها جوني إيمانا غالي جغال دين إن الجياهين كو أرين در صحيح كو أرين غندا كتب السيار واند أم سليم أورو دبو ويتين داني awa kanko bingil makko nastino kanko ummu sulaym wi tagu binti malhan debbo abi talhata abu talhata onon on sande yaltande taw acci kungel kay ko sellani on yihi wadori jihad fi sabilillah ndew artinde debbo onon hinni haale der galle he o wi hay goto won halna abi talhata affaire maadi bingil makko ngel awa ndew arino kanko gorko o namni bingel ngel o namni debbo on wi aha joni kay buri dejje o bingel ngel kay joni kay ngel buri dejje ay no ngel waano ni ko sikki maato on kay selli awa kanko gorko ummi on nyaami awa debbo on nyantanimo ha joni ganduda awa ganduda paranimo awa ganda daano de makko e lelde makko de weti de awa nan yi ha weti kanko debbo o wi abi talha owi awa owi ɓingel ma kay awa ɗamino jobdi mum taala yani muñ sari sa muñi keɓa jobdi ma wiye kay ma yihoote joomum gorko onoon hankkadi suuni hen o yii o haalani annabijo joomira subhanahu wa taala no annabijo noon duwaniɓe wiyo allah barkinan moon jamma moon on ɗum waɗi kanko oɗo ganduɗa debbo caggal mum o jibin ɓiɗɗo no wi abdoullah abdoullahi o wiyete ibnu abi talha awa caggal mum on abdoullahi o jibini ɓiɓɓe worɓe sappo kamɓe fof eɓe jangi kamɓe fof koɓe anduɓe kamɓe fof koɓe mujahidine en ɗum noon bandiraɓe en jiiɓeɗo hanki no mbano e ha joni ganduɗa e yidde ha joni dine l'islam e wonde ganduɗa muminatu ene gonɗinɓe allah ummatal islam wa mushkilatu lmushkilat fi mawdui zawaji ma uhita bihi zijat min takali fi bahida en kolli mbiɗen ha joni ina jeeya musibaji e caɗele ko arata e jawɗe ɗum no dewle he wadde hen dépense uji ɗi ganduɗa ene hulɓini sanne ene anda hande so neɗɗo wino waɗa ɗo dewgal ene huula eyyi sana siyama dewgal tan a huulan bangal ha joni ko fawete hen no yimɓe mawnirɗeɗo gueɗe e dépense uji ko watte hen jeeya neɗɗo waɗa ɗo dewgal hakke duuɓi ina yooɓa ñamale en ronki yoyoɓ awa ha joni tawa no ñamlini ɗum tawa no dine l'islam wonande hen hunde annabio sallallahu alayhi wa sallam e nder hadis selluɗo oy ɓuuri moƴƴude ɓuuri barkide dewgal foof ko ɓurgal famɗude dépense eyyi bani adama saɗa rese ittan ganduɗa teng o hakke ko mbawɗa sa rokki gasi awa ko wiya banggal ha joni saɗa waɗa yangge kirsa ko mbawɗa andubiɓe haysoko jawguel kirsuɗa gasi kono eɗen mooli allah hande en gaddi aadaji men e hundeji men en nanni hen ha heewi ha heewi ha heewi awa hankkadi ha wondi caɗele tampereji dow yimɓe to joom hakkillaji en goni hooreɓe joom hakkillaji en kaala kaɗa ɗeɗo gueɗe awa ko hon noon hani waɗede dine l'islam yamirani yimɓe ganduɗa ko ciiɗi foof eyyi sa jiiya neɗɗo huula hay wadde dewgal batte ɗum jeeya ina yiiɗi resde jeeya debbo ganduɗa ina yontiniɗi resede kono sa wi aɗa waɗa ɗo dewgal tanke ala ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo hande ujunnaji nogas resa sa ujunnaji capantati resa sa capannayyi resa sa awa ko jawɗele ha heewa e feriji ha heewa awa taw foof ko enen pawe dow koye men allah pawani ko hon noon ina jeeya hen aadaji ɗi ganduɗa ijtimaia farado hannaso ala anfusihim yimɓe ganduɗa parɗi ɗeɗo gueɗe dow koye mumen taqlidan o tabaia hol batte ñemtinde mbiɗen hankkadi yimɓe ñembi ko heefereɓe e tubakoɓe woɓɓe kadi mbaɗirta ko mum fahara tan mo baaha eyyi waso e banggal ha joni ganduɗa e wungaru a hamin amin jogui ko nimmi mbaɗirta waɗa fakkitina ganduɗa ñamde fewna ha ruufe awa ko ɗum waɗirta ɗe mooli allah ko hulayyin wa asasin hayali israfan wa tabzira awa jeeya jawɗele ganduɗa e kake kurtugu ɓurtuɗe tawa waɗirte tan ko bonnude jawde e sankidde allah noon wino so allah rokki mon jawɗele oto sankite jawɗele ɗe gati innal mobasirina kanu ihwana cheyadin ay sankitoɓe jawɗele ɓe goni musidɓe sheyɗani tigui sa waɗi noon kay waɗi ko sheyɗani yiɗi tigui eyyi ko hon noon ganduɗa istijalle afhin fanatik en jeeya woɓɓe sono mbaɗa ganduɗa dewle mum au lieu tan debbo yaaha naatu e suudu mum ala yahan ƴeewa luwa hôtel ɓurguel tidde foof wonoye toon wa adamil qusur ko ɓuuri mawnude e chateau ji foof yaaha hen wa ajmail qa'at walla to ɓuuri yodde salon ngaji foof haddis wala haraj amma yahfi wala ushahar ko woni nder ko suuɗa toon ko ganduɗa yaltani ɗum ɓuuri hewde limada kullu hada ya umma hol batte ɗum ɗo julɓe ɗeɗo gueɗe koto heefereɓe gonnoon an tan layana arda ga seeɗa seeɗa awa hande saɗa waɗa dewgal hay goto anda dewgal ko firtare firtan galle fitta ɗum ha laaɓa awa hankkadi neɗɗo sa serte dewgal ma ko hoorema goƴƴata woɓɓe dogan jeeya woɓɓe jeeha ganduɗa dogui gonta artude awa so jeehi layɗele heɗen mooli allah mo jiiɗa toon goto foof no jogui ganduɗa mo wondi awa hankkadi rewɓe heddiɓe ga ɓe goppama eɗen mooli allah ɗum ɗo foof taw ko enen pewnani koye men eyyi juuɓe kani ko artirde hakkillaji mum ɗum woni gurnam ɗam metti gurnam watti welde ɓuuri bonde foof guura a wandani e yumma a wandani e bamma a wanda e galle ma a wanda e debbo ma ala foof ko waɗi ɗum ɗo sona enen jawɗele ƴettiɗen cariɗen ganduɗa yesso ngo moƴƴani ɗum addani sukaɓe worɓe foof jeehi goni tumarankoɓe ene nder laddeji ene ndesi toon ha joni rewɓe ɓe en ganda walla ne sehlodir toon yimɓe eɗen mooli allah ina gustuga rewɓe mum en ganduɗa laaɓe ɓe keɓno e saria allah ɗum adda ɗum ɗon jawɗele ɗe so waɗama e laawol ngol wona gonga ko ɗum ɗo jibinta allah wi innal mobasirina kanu ihwana cheyatin wa inna mimma la yanda lahu ljabinu an tusrafa amwalu ta'ila kafila an tusadda kifatan qura adida ala munasabatin wahida fi sabili dalik jeeya jawɗele kewɗe ndeñana million ngaji kewɗi bonne e dewgal gotal tawa ndeɗo hunde no wawno ganduɗa wallede rokke miskineɓe rokke aletimeɓe rokke bandiraɓe hatajinɓe ko hondani agarra ku wujudal mali bayna aidikum ko ɓuuri hewde bani adam en ganda so heeɓi jawdi tan saga heeɓi nde sikkata ko gasi wonta wasde sikkata i ɗum ɗo kay waɗi garanti ala tatabiruna bi ahwali ihwani lakum fi l aqida mimman la yajiduna ma yasuddu ramqahum awa jeeya an ƴetta jawɗele million ngaji aɗa ɗannoɗo aɗa waɗa bonande fijirde leydi e leydi aɗa luwa otilaji million ngaji ha hewata bandiraɓe musidɓe sérama yimɓe hatojinɓe ngala hay ko ñaami heegendara wara ɗum en jeehe ɓuuri sayi to ƴeewon wala ma yarbidama ngala hay ko jaari keɓa donka tan heɓde ɓundu tan ko jaari ina tiiɗi wala ɓe wari awratim keɓata tan wutte tan ko ɓoodu mo jiiɗa fo jogui wutte goto allah wutte ɗiɗo so heewi ina ɗakkana kolana ñootataw ko bande arema e hunde ala ana jabata warande dum ay hunde kono milongaaji ka jabalude otulaaji mbaada hen bonande bandiraabe to hakkillaaji ngoni na'udhu billahi minal kufri bi ni'amati muli allah kay yeddude neema allah woni yeddude neema allah allah wada ma mojjara ha heewa an jubira neema o wadde bonande wadde goofi allah wa nas'aluhu ta'ala allah yu'akhidhuna bima allah yu'akhidhuna bima fa'alahu sufaha'u minna eden nyaagi allah ta'ala nangir men ko yimbe be ngala hakkillaaji mbaada ko dum ne bandiraabe innama ahaddathu an-nas fi hawalati az-zawaj umurun munkara fi shar'i فعلاوة على الإسراف والتغيير والتفاخر والمباهات فهناك أمور توسع بعض الناس فيها نتيجة ضعف الإيمان وقلة العلم والإغراق في المادة إن الجاهن هاجون بيد أن غندا جد جدني لبتة أن يلا ما جهندي كويتة إند سوادي دبا سوج من هي جاهن تهند في هند وانا تيند هذا إند جوار أتى مليون كيد في سامة تاو هذا إند سيرت أن كم هول بيرم بينجل وانجل إنجل وورا دون إنجل وات دون لور ولا لبيدي أو ولا مير على ديو كلام بنا هي مليون عجاه غوت أن داتن دمبور دوما mo wima debbo on jogori hedda don dum do fo ganduda ko basi ardinde hakkillaaje bandira mbadino Allah wirindani solo ndidi foftere fa min zalika anna ba'd an-nas yaj'alu mahfalati zawjati mawsifan ikhtilal bayna ar-rijali wan-nisaa wa zuhuri az-zawj ma'a zawjati amama al-hadirin wa hum bi kamilati az-zina wa taltaqidu as-suwar al-muharrama lahum fi hadha min fitan wal-fasad ma la ya'lamuhu illa Allah ina jaa bonande jogo sankite e bangal dewle he jaa dewle de so mbadi hankadi a han jaarebe worbe ndindi mi da ha dum do ko damburdo ala ko hen basi ala hen walla ganda taw gorko tan e debbo goto kumana kono dambi be na bura sappo na bura noga jaarobe worbe na jalta ina bara bonandeji yeso himbe fof fotoji na bame mbiida an dewgal yo fe walla galle yo de jogorani dejji dum woni fitinaaji go hebe tena goto anda bonande mun sana jomira subhanahu wa ta'ala wa ba'dhum yaj'aluhu mawsima samarin wa sahrin allahi wal la'ib al muharram jaawobe so dewgal wadi bi a ha yemirama kay yo fijirde wadi hen a ha fijirde wadi hen musicaaji himbe nanata hakke balde hakke yontere walla ganda jammaaji himbe daanta ko mi dum no fam dalli no raw a ha wiyam yo fenyine wa akharuna yudayyi'una al-haya'a min Allah wa min ibadillah fa ja'alna fursata az-zawaji fursatan lil-'alaqati al-mashbuha wal-liqa'ati al-muharrama ja wabbe so dewle de mbadi walla yangeji di so mbadi walla dambodi di so mbadi mbada profiter himbe be ngala gacce kertataabe jaaben mbadi dum non ko profiter ha joni jeewde relation aji mojjani walla nokkuji ganda gede jibide e kawrital ganda kawrital karmongal وبعضهم يؤذي جيرانه واخوانه المسلمين بالاصوات المحرمه والازعاج بالسيارات وغيرها جاوبنا توني رهدي مونن مسلمونن جولبه غاندا لوكال اي كولجينال اي غاندا اي كل اي ديواري اي وادي مي غاندا زيني بانغي فو ها كورني موبيلاج اي دم مولي الله وسيمف يجعله فرصه للاستماع المحرم للاغاني الخالعه المنكره التي تلقي الشهوات وتصد عن ذكر الله عز وجل وبن بدر دم بروفيتي هداده ميزيكاجي دي غاندا كوتينتا بني ادم دغوي توي وادي غدا بوندي wana sababu hajoni fadduma ga siftorde Allah wana lawul wana sababu lawul fewde bonande de moli Allah wa hadha kulluhu wa ghayru mimma yahtaju ila an yu'ada an-nazaru fihi wa an nabda jami'a at-tawdiq al-'amaliyya fi al-yusri was-samaha was-sayri al-hadi was-shar'i was-sunan an-nabawi fi hadhihi al-qadiyyah al-muhimmah wa ghayriha sudum men bandiraabe ganden de do gede dewle men de hande inde men de sanga ma yallejo so wade galleji men no badirten de gede fo hata juni ko ruttede yewel njoddoden kalden chatoden ko emen yewi hande so mayde wadi cikara ko yangi gay kirse ha hew yimbe njodo kubba ngandan den niwa parlaaji ina njodi ina nyoana kala elle wana mayde wadi dem modi Allah bonandeji ne wadi dem modi Allah dum non dero gede fof hato jini mbiiden ko ngani men dutto hen jewto awa jewani mbadiri duttoro deftere Allah e sunna annabi sallallahu alaihi wasallam dero gede ko honnani jabe Allah ngannen woni yimbe kay nan ton en tinni ha feewi nangude diine mun en njabata pankareji mbaɗe galle mon ɗum noon ɓen yimɓe natti hewde hande no jofoto fiɗel goto goto so ɗum ɓenni bandiraɓe ƴewteɗen koye men aadiji kewɗi naate gennaɗo fiyakuji dewle he ala hen koye ene jeeya ɗin aadiji ɗeɗo ganduɗa guure daneje mbiɗen ko wajubma debbo murne ɗum farsi awataw l'islam wona ɗum yamiri koye bandiraɓe eyyi ganduɗa debbo wiya ko yo ɓoro comcu mum ha fewa ñanto yahata joom galle mum eyyi kono ara ina fi ganduɗa ɗiɗo daneji ɗiɗo dow ha less awa ina waɗi galɗo talkal e dande eɗen mooli Allah awa naata e dambordo waɗi hen yontere juulata ittata comcon gol ɗum ɗo ala foto mbiɗen kadi ɗum kadi koye wona diine jeeya koye bandiraɓe homo wimo joomaɓe juulata hay goto meeɗa wiide noon ina juulana hoore ganduɗa ene wiya yo waɗ ko sari yami ɗum foof hani ko waɗde eyyi sono taw ganduɗa ko sari ganduɗa watu waptuji gaare mum taw wawata juulde walla wawata horde kono wiide batte ko joomaɓe tan ganduɗa juulata walla batte ko joomaɓe tan forcément waɗe ganduɗa ɗiɗo daneji awa ganduɗa ndeɗo wudere elle toru eɗen mooli Allah awa elle koko hesnan elle koko hasnate elle mayɗo ko mayɗo wiya yo waɗa daneji bandiraɓe e ganduɗa debbo ganduɗa juullo wiya ko yo ɓufta comcu ganduɗa ɓurno ɓo ñanto waɗa comcu ganduɗa joɗɗi yahata joom galle mum eyyi suuro ko noon woni ko wiya eyyi kono nawe ganduɗa joom galle ne waɗi galɗo talkal awa in wadi do daneji gila do hala awa dem moli alla ittata wutti o ittata daneji ha watta lubde bandira jewta nan ko amen dum do jaaka e dine ina jahen aadi ina kewi bangal ha joni godo fof e nokkuji di fof nokku fona jogi aadi munen nokkuji goddi ganda debbo nawetaake sona ganda rewbe wobbe ngara lotama uftama e dum non ko fenande debbo kan goto han buftudo hore makko bayrum jigi terde makko mo timmi mo waawi e ko hondani wiyede ma rewbe kaari en ngara kan jiima makko no uftama awo ma jodo e wowru bangal kadi force dum non kadi yamirak so ummi ma wowru he kadi o fettirnu caggal dum non kadi yamirak so mo naata e suudu makko he onane go didi tati nay wobbe no badirta aadi ha joyi dum don yamirak awa wertobe leje be ko bangi munen dum kadi yamirak awa ganduda kaari en tan nawata dum yamiraka bandiraabe e wiya tan ko yo yaa nawete jom galle makko awa ganduda aadi kewde nan ton yaadata e dinil islam eden nyaagi Allah yo Allah hebbito en non bandiraabe bayde en gari haado sona ken dooden en nyaagi jom ra subhanahu wa ta'ala le mbi rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyina min amrina rashada ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وَتَجَدَّنَا فِي الْمُنْتَجِبِ وَتَجَدَّنَا فِي الْمُنْتَجِبِ وَتَوَلَّتْ بِالْمُهْوَى الَّذِي عَرَفَتْ هَذِهِ فَدَى الْعَرَبِ عَرَفَتْ هَذِهِ فَدَى الْعَرَبِ